الارض اور زمین کو وما بینہما اور جو اس کے درمیان میں ہے لاعبین کھیل کرنے والے لاعبین کھیل تماشا بنانے والے لو اردنا اگر ہم چاہتے انتخذ لہوا یہ کہ ہم بنائیں مشغلہ لتا فضنا ہو بناتے ہم اس مشغلہ کو ملت اللہ اپنی طرف سے ملت اللہ اپنی طرف سے ان کنا نہیں ہے ہم فاعلین کرنے والے یا اگر ہوتے ہم کرنے والے بل نکتے کو بل حق بلکہ پھینکتے ہم حق کو حلال باطل اوپر باطل کے بس کچومر نکال دیتا ہے حق اس باطل کا پیدا ہوا ظاہر بس ہوتا ہے اچانک باطل ظاہر مغلوب ہو کر بھاگنے والا والا گم البیل واسطے تمہارے لکھ دیا لانتا بیمار سے پور وہ جو تم بیان کرتے ہو اب دیکھتے وما خلقنا السماء نہیں بنایا ہم نے آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو درمیان میں ہے لاعبین کھیل تماشا کھیل تماشا کھیلنے والے سامان لاحق نہیں بنایا ہم نے وما اچھا لو اردنا اگر ہم چاہتے کہ بنائیں لہون کھیل یا تماشا یا مشغلہ لتا فت نہ ہو ہم بناتے اس کو یعنی مشغلہ کو ملا سننا اپنی طرف سے بہترین نے اس کے کئی معنی کی کئی معنی ایک معنی یہ کیا معبودی یہ نقل کی اور بھی حضرات نے دیے ایک معنی یہ کیا کہ لاز سے مراد بیوی ہے لاز سے مراد کیا ہے بولو بزرگو لاز سے مراد کیا ہے بیوی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم شادی کرتے نا بیوی بناتے تو زمین والے تم جو کہتے ہو جنات خدا کی بیویاں ہیں مال گزرے کہتے تھے اور فرشتے بیٹیاں ہیں تو ہمیں زمین پر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی لتا بد نہ ہو کلا سننا تو ہم پھر اوپر کے ہی شادی کر رہے تھے ایک کے بعد رکھیے گا کہ لاؤ سے مراد کیا ہے دوجا بیوی اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جنات میں شادی کی ہے اور جنیاں جن یہ خدا کے سسرال ہیں خدا کی شادی بھی کی ہے اور اکثر سسرال اچھے ہوئے جنات یہ سسرال اور پرندے خدا کی بیٹی ہے اللہ نے فرمایا کہ لو اردنا انتا کے لامن اگر ہم ارادہ کرتے شادی کرنے کا یہ کہ بنائے بیوی تو لطفت نہ ہو ملتا سننا ہم اپنے پاس جو مخلوق ہے اوپر ہورے وغیرہ ان سے شادی کر لیتے ہمیں جننیوں کی شادی کرنے کا کیا مطلب ادھر کرنے کا کوئی مطلب ہی کوئی نہیں سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے ایک معنی ہے بعض دوسرا معنی اس سے رن نے کیا لاون سے مراد ہے ولد اگر ہم کس کو بیٹا بناتے کسی کو نائب بنانے کا ارادہ رکھتے تو ہم اس کو بنا لیتے اپنی طرف سے تمہیں میری طرف ولد کی رسوت کرنے کا کیا مطلب بھائی بیٹا میرا ہوتا میں بیٹا بنانا چاہتا تو خود بنا لیتا تم کہتے ہو قالوا اتخذ اللہ ولدا تم مجھے بیٹے بنا کے دیتے ہو اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا تو خود بنا لیتا آپ کو سمجھ لیا یہ کہ اللہ کو بیٹے کتنے بنا کے دیے یہ تو نہیں نہ مشرکین نے بنا انہیں کہا اتخذ اللہ ولدا مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا یا نائب بنانا ہوتا تو خود منتخب کرتا. تم کون ہوتے ہو؟ غیر ابن اللہ سے القصیر ابن اللہ سے الملائکہ تو بنات اللہ. تم کون ہوتے ہو مجھے یہ تجویزیں دینے والے؟ فلانا بیٹا سے فلانا بیٹا سے فلانا. کتنے معنی ہو گئے دوستو بزرگو؟ تو تیسرا معنی جو اثر ہے, یہ دو تو آپ کو تفسیروں میں ملیں گے. میں نے بھی بتا دیجیے کہ اگر آپ تفسیریں دیکھتے ہو اور کہاں بیٹھے ہو, یہ معنی تو ہمیں بتائے کسی نے, تو وہ میں نے دو بتا دیے, وہ اٹھتے بھی نہیں کیے. اب ہمارے حضرات نے جو معنی کیا ہے وہ ذرا سنو, اور آپ کو چس آئے گی مزے ہی. الچس تو بہت لفظ مزہ آئے گا. ہمارے حضرات نے فتوے لگانے آسان ہے, لیکن قرآن کا کام اللہ نے دیا ہی ہمارے حساب توحید کا لفظ. اب یہ تو یہ بھی ہیں, میں نے بتایا مابودی والے نے بھی لکھا, اتنے جریر نے بھی, اتنے عطیہ ادھر ادھر کو بھی کرتے رہے. آپ آئے, اب آئے ہمارے حضرات, اب ذرا توجہ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کو بے مقصد نہیں بنایا, لائبین. اور جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ کوٹھے بناتے ہیں مکان, تم بھی بناتے ہو گے مٹی کے مکان بنائے, ادھر دیواریں سارا کچھ بناتے رہے بناتے رہے بناتے, جب اٹھے تو پاؤں سے سب کو گرا کے چلے گئے. اور یہ ہے لائبین. فرمایا میرا آسمان و زمین بنانے کا مقصد کھیل نہیں, یہ کوئی کھیل تماشا ہو بچے مکان بنا بنا کے آخر میں پاؤں سے ان کو گرا کے چلے جاتے ہیں. فرمایا یہ نہیں میرا مقصد کہ ویسے بنا دیا, بلکہ اس آسمان و زمین کو جو میں نے بنایا ہے نا, نقد کو بالحق کے, یہ دلائل ہے میری توحید کے. اور یہ توحید کے دلائل ہیں جو ہم باطل کے سر پہ مارتے ہیں اور اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں, مشرک کے سر پہ مارتے ہیں. یہ لائبین نہیں بلکہ یہ میری توحید کے دلائل ہیں, اور صحیح دلائل باطل کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے. اوپر تو یہ لگی ہے, اب درمیان والی آئے وہ سمجھو. بما اچھا لو اردنا, لو اردنا, میں نے آپ کو بتا دیا نا بل کا تعلق ہے لائبین کے ساتھ, اس کے ساتھ لو اردنا تو سمجھو. اگر ہم پہلے ویسے سمجھ لو, بچلا جو ہوتا ہے نا بزرگ کھیل بچللا, قانون یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت اور درجے کے مطابق استعمال کرتا ہے, اس کو اختیار کرتا ہے. قانون یہ ہے کہ بچللا یا کھیل آدمی اپنی حیثیت اور درجے کے مطابق اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پہ جو عامی آدمی ہے اس کی حیثیت ہے وہ تاش کھیلے گا, لوڈو کھیلے گا, اس کا مسئلہ یہ ہوگا لوڈو کھیلی جا رہی ہے, تاش کرکٹ یہ کھیلی جا رہی ہے, یہ اس کے حال حیثیت کے مطابق ہے. ایک ہے عالم آدمی, اب عالم آدمی کرکٹ کھیل رہا ہو شیخ الحدیث سارے ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ تو بولو صحیح, آپ بے شک کھیلتے رہے میرا ساتھ تو دو. شیخ الحدیث اگر کرکٹ کھیل رہا ہو یا شیخ الحدیث فٹ بال کھیل رہا ہو یا شیخ الحدیث تاش کے پتے پہ بیٹھا ہو یا شیخ الحدیث کے سامنے لوٹو رکھی ہوئی ہو سفید ساڑی ہے اور اے بڑا شیخ الحدیث پگ پگ لگی ہے طالب علم خدمت کر رہے ہیں اور حضرت صاحب لوٹو کھیل رہے ہیں جب تاش کھیل رہے ہیں, اب یہ ذرا اس کے مناسب ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی بچلا اور کھیل کھیلتا ہے اپنی طبیعت حیثیت کے مطابق. عالم اگر بچلا کر دے گا تو کتابوں کے ساتھ رکھے گا, مطالعے کے ساتھ رکھے گا, اس کا کیا ہے کرکٹ کے ساتھ, اس کا کیا ہے دوسری بے حیائی کے ساتھ, تاش کے ساتھ, لوڈو کے ساتھ, ان شیطانیوں کے ساتھ. یہ نہ عالم کی حیثیت کے مطابق ہے نہ عالم کو دیو دیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں او مشرکوں تم جو کہتے ہو یہ آسمان زمین اللہ نے کھیل تماشا بنایا ہے اور ایسے ہی اللہ کھیل رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، اگر میں نے کوئی کھیل کھیلنا ہوتا، کوئی مشغلہ بنانا ہوتا، مشغولیت رکھنی ہوتی تو میں بھی اپنی شان کے مطابق مشغلہ رکھتا. تم جو مشغلے رکھتے ہو تم اپنی حیثیت کے مطابق رکھتے ہو، میں اللہ بھی کوئی اگر مشغولیت بناتا وہ اپنی شان اپنی عظمت کے مطابق بناتا، اور وہ کیا بناتا، ملہ سننا، میں مشغلہ بناتا اپنی ذات کو اپنی صفات کو، میں واجب الوجود ہوں، اور واجب الوجود کا مشغلہ بھی سجدہ ہے، تو اپنی ذات و صفات واجب میں سجدہ ہے. تم زمین آسمان پوری مخلوق یہ ممکن ہے؟ یہ تو پھر ایسے ہوا جیسے تمہارا شیخ العزیز لوڈو کھیل رہا. شیخ العزیز کی حیثیت دیکھو اور اس مشغلے کی حیثیت دیکھو. میں اللہ ہوں، میں اگر مشغلہ بناتا بھی نہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق رکھتا، اور میری شان اور عظمت کے مناسب وہ کیا ہے کہ میں واجب الوجود ہوں. میں مشغلہ رکھتا تو اپنی صفات سے رکھتا. مخلوق، فانی، ممکن، حاضر، اس کے ساتھ مشغلہ رکھنا یہ تو میری شان کے لائق تھی. سمجھ آئیے؟ اس کو کہتے ہیں اشاعت التوحید و اللہ. یہ اشاعت التوحید ہے، اور خدا کی قسم ساری تصویریں دیکھ لینا، یہ جو دل کے اندر بات داخل ہوگی، اندر صحیح کوئی بات تو حال ہوئی ہے، مسئلہ کوئی آیت تو حال ہوئی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ جو نہیں بولتے اس کو سمجھ نہیں آئی. لو اردنا انتا کے دانہ، اگر ہم ارادہ کرتے یہ کہ بنائیں کوئی مشغلہ، لگتا خط نہ ہو بناتے ہم کو مشغلہ، ملت نہ اپنی طرف سے، مطلب اپنی ذات و صفات ان میں مشغلہ رکھتے. حاشیہ ہوگا، حاشیہ دیکھو، یعنی اپنے ذات و صفات کو مشغلہ بناتے، کیونکہ شاگرد کو مشغلہ کے ساتھ مناسبت شرط ہے، تو کجا واجب اور کجا مصنوعات حادث، کجا مصنوعات حادث، ان کے ساتھ مشغلہ رکھنا یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں. اور دوستو بزرگوں، بول پڑھو. ہاں بھائی، لو اردنا ہو گیا، ان کنا کی دو توجیے، ان نافیہ بناؤ تم نہیں ہے ہم کرنے والے، مخففہ بنا لو ان المسکنا، پھر بے شک ہیں ہم کرنے والے، ان کنا پائے ہیں ہم کرنے والے، بل نقد دیکھو. اب لگے نے یہ آیت اوپر، یہ آسمان و زمین کے دلائل جو ہیں یہ سب حق کے دلائل ہیں، جن کو ہم باطل پر مارتے ہیں، وہ سارا لائق نہیں بن کے حق کے دلائل ہیں، جن کو ہم باطل کے مقابل پیش کرتے ہیں، بل نقدے کو بالحق ہم بھیجتے ہیں اس کو ساتھ حق کے، جس پر مصنوعات ڈالیں وہ حق جو ہے. حق کیا ہے؟ جہاں مسئلہ توحید ثابت ہو رہا ہے. ٹکراؤ بابا، ملنا جلنا. ہاں بھائی، بزرگ آدمی ہے نا، بڑی ہمت ہے، اس عمر میں بھی اتنا بیٹھنا بڑی ہمت ہے. آپ تو جوان ہے اور کوئی ادھر مروڑا جا رہا ہے، کوئی ادھر مروڑا جا رہا ہے، لیکن بابا بالکل اٹینشن ہو کے بیٹھے. ہاں، یہ بابے پر اللہ کی خصوصی راحت ہے. ہاں بھائی، ملنا جلنا بالغ نقد دیکھو، بلکہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، بالحق، حق سے بعد میں کا مراد قرآن ہے. اب ذرا سنو، اور باطل سے مراد سارا پروگرام شیطان ہے، حق سے مراد قرآن، باطل سے مراد سارا پروگرام شیطان. اللہ فرماتے ہیں یہ حق جو ہے، ذرا مسئلہ سمجھو مولویو، حق جو ہے قرآن، یہ کس کو ہم مارتے ہیں؟ کتابڑیوں پر. مابرودی والے نے لکھا ہے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مابرودی والے نے مانا کہ الحق سے مراد قرآن ہے اور باطل سے مراد ابلیس اور کار ابلیس. یہ مابرودی تفسیر میں غالباً حضرت ضحاک صافی کا فرمان ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ان الحق القرآن, ہاں میرے دل میں لگانا, حق قرآن ہے اور باطل ہر وہ چیز ہے جو قرآن کے سچے مقابل ہے. اللہ فرماتے ہیں حق ہے قرآن, نقد دیکھو ہم اس حق کو مارتے ہیں. وہ مولوی بیٹھا ہوتا ہے, بڑے بڑے شیخ العزیز کتابوں سے پورا کمرہ بھر کے بیٹھا ہوتا ہے, فلانے بابے نے لکھی فلانے نے, اللہ فرماتے ہیں اوپر ہم مارتے ہیں حق کو. اوپر آتا ہے کوئی قرآن کا دائی, کہتے ہیں ساری کتابیاں سائڈ پہ آدرا قرآن کی آیت آئیا, قرآن کی آیت آ گئی ہے. اب یہ سارا جو مزاری والا سامان لے کے بیٹھا ہے, مزاری کبھی دیکھے مزاری؟ مزاری وہ سانپ جو پتی میں چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی دوائی کوئی سانپ کوئی کچھ, یہ مداری ہے کتابڑیوں والا ملا. ساری دنیا کی کتابیں اس مداری کے سامان کی طرح رکھی ہیں. یہ بابے کی فلانے ملفوظ ہیں, یہ خطبات کے فقیر ہیں, یہ ملفوظات فقیر ہیں, یہ نکیرات فقیر ہیں, یہ فلانی چیز فلانی, وہ سارا مداریوں کی طرح بیٹھا ہوتا ہے. نقض بالحق, اوپر سے لگتا ہے حق دی سچ, نقض بالحق اوپر آتا ہے حق, اور ہوتا کیا ہے؟ یا تو مغو یا دامس کہتے ہیں, بھیجا کھوپڑی پھاڑ کے نکال دینا, اے ہڈی توڑ کے اوپر والی اندر سے گودا نکال دینا. اللہ فرماتے ہیں ادھر سارے شیطانی پروگرام, ساری شیطانی بساوت, ساری وہ کتبیں اوپر آ کے لگتی ہے قرآن کی آیت. فَإِذَا هُوَ صَاحِبٌ, اس طرح بھاگتا ہے صاحِبٌ. صحوب کہتے ہیں, صحوب کا معنی ہوتا ہے بھاگنا, فرار کا معنی بھی ہوتا ہے بھاگنا, لیکن صحوب وہ بھاگنا ہے, وہ دیہاب ہے. دیہاب کا معنی بھی کیا, صاحبن صاحبن, دیہاب اور صحوب میں فرق ہے. صاحبن اس کو کہتے ہیں جس کی واپسی کی امید ہو, اور صاحبن اس کو کہتے ہیں جس کا واپسی کی امید ہی باقی نہ ہو. اوپر سے حق لگتا ہے تو باطل کا بھیجے نکل جاتا ہے, اس کا تفصیل ہے, بس اس کا دماغ نکال دیتا ہے. پیدا ہوا صاحبن, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں, جب قرآن آ جائے تو باطل بھاگتا ہے, یہ نہیں بھاگتا جی؟ ہاں اچھا جی. وَلَكُمُ الْوَيْلُ, باوجود ان دلائل کے بھی شرک کرتے ہو. یہ دلائل ہی کی عبارت ہے, باوجود ان دلائل کے بھی شرک کرتے ہو. وَلَكُمُ الْوَيْلُ, حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتن واسعہ, وہ فرماتے تھے والا کم الویل کا معنی کرتے تھے اپنی بولی میں, والا کم الویل, اتنا سننے کے بعد بھی نہیں مانتے لکھ دیا لانتا نے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے پنجابی والے؟ لکھ دیا لانتا نے, یعنی لاکھ لانا تو تم پر, بربادی ہو تمہارے لیے. مما تصفون, وہ جو تم بیان کرتے ہو. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سبحان اللہ, دلیل کے پاس قرآن کا تذکرہ دے کر وہ پر دلیل دی نا, اور دلیل کے پاس جو قرآن کا تذکرہ لگاتا ہے یہ تذکرہ زبردست ہے. صحیح دلیل دے کے کچھ لوگ توڑ تک پٹانا ہے. والا کمول ویل, یہ کہہ کر نہ خیر رکھ دیا لانتا نے, یہ بھی دعوت دیتے ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ نبیوں والا کام ہے. والا کمول ویل, پتا چلے گا ایک مجھے دوست بزرگ ملا, اس نے کہا آپ ہمارے خلاف قید لگے رہیں گے اور آپ مجموعی طور پر عالم کو دیکھیں, آپ تو مسجد تختہ میں بیٹھیں گے, آپ کو کیا پتا, آپ مجموعی طور پہ ذرا ہو پورے عالم پہ نظر ڈالیں, عالمی حالات پہ نظر ڈالیں اور سارا دیکھ دکھا کر, تو ہم ابھی ترقی دور سے گزر رہے ہیں, ہم ابھی پکی دور ہیں, پکی دور سے گزر رہے ہیں اور آپ مولوی حضرات ہمیں مدنی دور میں لے جانا چاہتے ہیں, ابھی تک ہم پکی دور میں ہیں. میں نے کہا پکی دور میں کس پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, پکی دور میں دو پارٹیاں تھیں نا دو جگہ سے, چلو ٹھیک ہے تم پکی دور میں ہو اور کس پارٹی کے ساتھ چل رہے ہو, پکی دور میں کہتے کیا مطلب, میں نے کہا وہاں کچھ مسلمان تھے کچھ ابو جال اینڈ کمپنی تھی, تم پکی دور کس کے ساتھ گزار رہے ہو, ہم الحمدللہ مسلمان. میں نے کہا اچھا وہاں پکی دور میں دو پارٹیاں تھیں, ایک پارٹی کہتی تھی اللہ خالق کے اللہ مالک کے اللہ راستے کے اللہ آسمان بنائے اللہ زمین بنائیے اللہ بلا کے ایک ہی بنائے, اور ایک پارٹی تھی بلکہ دور میں وہ کہتی جن کو پکارتی ہو یہ نہیں سنتے لا یسمعون, جو پکارتے ہیں بہم ان دعائیہم غافلون ما دعاء الکافرین الا فی ضلال, یہ پارٹی بھی تھی, تم کس کے ساتھ ہو, پارٹی کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے دوسری کے ساتھ دکھ نہیں, تو باقی ہو بھی مکی دور میں اور ہو بھی کہیں بارو بار برا اتنا, ابھی تک وہ ابو جہل کے ساتھ گئے, میں کہا اللہ آپ کو لے آئے مکہ سے آگے مدینہ, مکی دور گزر رہا ہے, مکی دور کیوں کہتے ہیں جہاد دیدگار کے لیے, میں کہا مکی دور ہے, مکی دور میں تو روزہ بھی نہیں تھا, زکات زکات آج بھی مکے میں نہیں تھی, اور ایک دو بزرگ سے پوچھو تو وہ دس دس اجے کی ہوں یہ ہوتا تو ہے ابھی مکی دور, اور بھی بہت سارے جہاد کا مسئلہ ہے تو مکی دور ہے, اور کھانے پینے کا مسئلہ ہے سیر سپاٹے پھر مدنی دور, واہ واہ ہاں بھائی دیکھو بالا ہوں اللہ سب کو قرآن کا نور ادا کرے, یہ جذبہ عجیب ہے والا ہوں, آپ بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جو قرآن سے دور دور ہیں ان کو قرآن کے اندر لے آئے, اور ہم تو کہتے ہیں قرآن پڑھو کسی سے پڑھو پڑھو صحیح قرآن پڑھو, ہمارا جو اصل مشن ہے وہ ہے ہی اشاعت القرآن, قرآن و سنت کی اشاعت ہو, اب دیکھو لوگ تو بہت باتیں کرتے ہیں, اب آپ تو جہاں سن رہے ہیں رات دن سن رہے ہیں, آپ یہ بھی غور کریں کہ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, بات تو بہت باتیں ہوتی ہیں, آپ یہ سنیں یہاں کیا کس چیز کی محنت ہو رہی ہے کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے, کیونکہ آپ جب جائیں گے آپ تو قسموں قسم کی باتیں کریں گے, اور آپ صاحب کہہ دیں ہم مولوی فضل کو نہیں جانتے وہ کون ہے, ہم نے ہم تو قرآن پڑھنے گئے تھے اور جو قرآن ہم نے پڑھا ہے قرآن ٹھیک پڑھا ہے, باقی ہم نہیں جانتے اس کو وہ کتنے فتوے لگاتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, وہ ہاں جو قرآن فتوے لگاتا ہے وہ فتوے ہیں, وہ اب بھی ہیں پھر بھی ہوں گی, ہاں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, پھر آیا قرآن وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, پہلے فرمایا خالق اللہ اب فرمایا متصرف اللہ, پہلے کیا تھا خلقنا اب ہے والا ہوں, والا ہوں پر ایک عبارت لکھ لو, بڑی زبردست عبارت ہے, سید محمود آلوسی, کبھی ہوتا ہے کہ صحیح انشرائے صدر ہوتا ہے بزرگوں کو, یہاں پر سید محمود آلوسی لکھتا ہے لہو تعالی خاصتن, لہو تعالی خاصت جمیع المخلوقات, جمیع المخلوقات خلقا و ملکا و وَتَدْبِيرًا وَتَصَرُّفًا ہے نا شرح صدر تدبیرًا وَتَصَرُّفًا وَإِحْيَاءً وَإِمَاتَةً وَتَعْزِيزًا وَإِصَابَةً لَهُ تَعَالَى اللہ ہی کا فاستہ یہ خاصہ ہے جمیع المخلوقات ساری مخلوقات کس اس بات سے خلقاً مخلوق بھی اسی کی ملکاً تابع مخلوق بھی اسی کی تدبیراً متفکر بھی ہوئی ہے پوری مخلوق میں تصرفاً متصرف بھی ہوئی ہے پوری مخلوق میں احیاءً وہی بھی ہوئی ہے پوری مخلوق کا افاقتاً امید بھی ہوئی ہے پوری مخلوق کا تعذیباً عذاب دینے والا عامل بھی ہوئی ہے پوری مخلوق کا وحسابتاً اور اجر دینے والا ثواب دینے والا بھی پوری مخلوق کا ہوئی ہے من غیر ان یکون لاحد بغیر اس کے کہ کسی ایک کو بھی یہ اختیار حاصل ہو فی صالح کا تخلن لحاظ فی صالح کا تخلن ما سبحان اللہ تخلن ما کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں کہ ان امور میں اسے رتی جتنا اختیار بھی ہو تخلن ما رتی جتنا اختیار بھی نہیں رتی سمجھتے ہو نا وہ جو پیمانے ہوتے ہیں نا وزن کے سب سے کم جس سے سونے کی رتیاں ہوتی ہیں کم وزن والا پیمانہ کیا ہوتا ہے رتی درے جتنا پیار بھی نہیں تخلن ما استقلالاً ولا استتباعاً نہ مستقل ہے نہ اللہ نے دیا ہے استتباعاً نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ یہ روح المعانی ہے روح المعانی یہ عبارت لکھ لو ہر جگہ پہ کام آئے گی اس طرح کی بہت ساری ایسی اب بزرگ نے کیا کہا ہے وہی مانا ہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں ہے ہم کیا مانا کرتے ہیں لہو لام اختصاص کا لہو تعالی خاصہ یہ اور ہم کہتے ہیں لہو کی تقدیم حصر کے لیے جہاں آگیا من غیر ان یکون لاحد فی ذلک یہ آگے اس عبارت میں اور ہم کہتے ہیں من السماوات عام سب مخلوق کو شامل ہے یا ہے بھی تغلیب سبل حقول کو غلبہ دیا گیا ہے غیر سبل حقول پر اور پوری مخلوق مراد ہے صرف من سے مراد سبل حقول مخلوق نے یاد رکھو بلکہ یہ تغلیباً غیر ذبی الحقول پر ذبی الحقول کو غلبہ دے کے حکم لگایا گیا ہے آنے والا یہ اب ذرا دیکھو آسمان و زمین کی تمام مخلوقات پر متصرف اور مدبر ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے مانا کیا ہوگا اللہ ہی کا خاصہ ہے تائید آ گئی فمن عندہ اور جو ہستیاں عندہ اس کے پاس ہیں ومن عندہ جو ہستیاں اس کے پاس ہیں مراد فرشتے من عندہ جو اس کے پاس ہیں وہ کون ہے اس کے پاس فرشتے یہاں پر اندیت مثالیہ نہیں ہے پہلے بھی بتایا تھا اندیت سے مراد اندیت مثالیہ نہیں اور سکی کو جگا دو ابھی بھی سو اور بزرگ ڈال کر بیٹھو یہ ہاتھ ادھر کر دو اٹینشن ہو کے بیٹھو میں آپ کے لیے زور لگا رہا ہوں اندہ ہوں اسی ہی کے پاس من اندہ ہوں جو اس کے پاس ہیں کون فرشتے اندیا سے مراد کون سی اندیا تھے رتبی اندہ مکانیہ نہیں رول مہانی سراج منیر یہ سارے کبیر اندیہ سے مراد اندیہ کے رتبیہ لا مکانیہ، مکانیہ نہیں، اللہ کے لیے اگر اندہ مکانیہ مانے گا تو خارج عن الملہ، کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اور یہ تو کہتے ہیں اللہ قبر بھی دی. تقلید والے مسئلے کو تو سال ہوگی، اب یہ سالہ خیالہ پڑھیں گے. جو آیت میں نے پڑھائی سوچ لو، جو آیت میں نے پڑھائی جو آیت پہ گفتگو کی ہے اس پر کوئی سوال لکھ کے بھیجے، جو مسئلے پر ہے وہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا اور آپ کو ٹائم دوں گا، آپ کو کھل کر بولنے کی اجازت دوں گا، آپ کھڑے ہو کے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ مسئلے پر آیت جو حل کی، آیت کے مطالعہ کا جو گفتگو تھی اس پر سوال بھیجو، یہ خارجی سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، آپ راضی ہو جائے گا تجویز پر. خیر کہتا ہے کہ آپ نام امام صاحب کو لے کر بات ابو منصور بات ہوئی تھی. اچھا یہ پتیاں لفظ رکھ لیں آپ کے اس پہ خاص کر دیجیے، وہ ترجمہ آگے چلا جائے پھر خیر. ومن عندہ سمجھ گئے کہ اندیا تھے رتبیہ نہ کے اکانیہ، مولوی کیا کہتے ہیں کبر بنت اللہ علولیہ شیطان کبر کی اللہ ہندا ربی مجرد کون، اللہ کبر میں نہیں ہوتا. اب میں حیران ہوں سارے شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، کوئی تو پڑا ہوا ہوگا اتنے عقائد بھی، یہ شیوخ الحدود وہاں پر بیٹھے ہوئے اور یہ سارے باہر اور شروع ہے اللہ قبر میں بھی ہے، اللہ قبر میں بھی ہے، اللہ قبر میں بھی ہے، ان طرف اللہ قبر میں بھی ہوتا ہے. ہاں اور یہ نقل وہ سن رہے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس میں جنہ تم جنہ کا میت مزدار ہے اور جلتا بھی ہو رہا ہے ختم بخاری کا، ختم بخاری کا سارے شیوخ مشائخ اور علل سارے موجود ہیں بڑے چھوٹے. اب وہاں پر تقریر ہو رہے اور وہ کہلواتے ہیں کہو نا اتنا کہ میتن میتن مت ڈرے کہو نا سیف العزیز کہتے ہیں میتن کر اور وہ کبیر والے کا جلسہ ہے وہ بھی میں نے سنا حیران ہو کہتا ہے دعویٰ ثابت ہو رہا ہے آج ساری کائنات اللہ نے نبی کے لیے بنائی. شروع ہوتا ہے مولوی پوری سورہ نال پڑھ کے نا آخر پہ نتیجہ نکال ہوتا ہے یہ گدھے یہ خچر یہ گھوڑے یہ کیوں بنے میرے نبی کی خاطر، پوری سورہ نال کہتے ایسے وہ پڑھتا ہے نتیجہ یہ نکالتا ہے. اللہ آخر پہ کہتا ہے اللہ نے گھوڑے بنائے نبی کے لیے، گدھے بنائے نبی کے لیے، ڈیزل پٹرول کیوں بنائے نبی کے لیے، جنت بنائی نبی کے لیے، جہنم بنائی نبی کے لیے. وہ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسٹ ہے بزرگ کو کیسٹ ہے وہ مودی عبد الکریم اس کی، یہ وہ جو سورے لگانے والا عبد الکریم مودی اس کی کیسٹ ہے. آپ سنیں ڈیزل بنے نبی کے لیے، پٹرول بنے نبی کے لیے، جنت کری نبی کے لیے، جہنم کری نبی کے لیے. یہ نیچے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ کدھر آتا ہے نٹ، وہ نٹ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کو اللہ نے اتنی اونچی جان دی ہے، میرے نبی کے قدموں کی ذات اور خاک سے دوسرے نبی پیدا ہوتی. سارا مجمع مولوی شیخ العزیز سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. جن کو بتا دو بزرگ رضا بالکفر کفرن، تائید الکفر کفرن، کفر کی تائید بھی کفر ہے، رضا بالکفر بھی کفر ہے. خدا کے بندے کچھ تو حیا کرو، کس طرح چل پڑے ہو؟ یہ تو وہی ہے پڑھ بچہ پڑھ سے پڑھ بچہ پڑھ، دونوں طرف سے پڑھ بچہ پڑھ، شیخ الحدیث کہتے ہیں اتنا کہ میت المصدر ہے، ان کے بولتے ہیں یہ بھی کیسٹ بھی ہے کتاب بھی ہے، کہلواتا ہے پھر آگے داخلہ نہیں ہوا، کہتا ہے مصدر میں زبان ہوتا ہے، کیا بات ہے، اللہ کرے سیب بھائی آ جائے، مصدر میں زبان ہوتا ہے، ارے کہتے ہیں جی بے شک مصدر میں زبان ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں رحمت اللہ شاہ صاحب کے مقابلہ، یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے سید رحمت اللہ شاہ کا اور شیخ القرآن کا، ایک دفعہ مناظرہ تھا لاہور میں، مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ ان کو سالس بنایا گیا، کسی مسئلہ پہ مناظرہ تھا، درود سنتے ہیں کہ اس پر خیر، ہمارے استاد ہیں مولانا عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت ہو گئے وہ ہمارے پتھر کے ہی ہیں، تو وہ حضرت صاحب کے بھی شاگرد تھے، اور خود وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ میں وہ خود اس مناظرے میں موجود تھے، یہ پرانا دور تھا، تو کہتے میں اس وقت پڑھتا تھا، خیر فریقین تشریف لے آئے، ہماری طرف سے حضرت شیخ القرآن اور حضرت قاضی شمس الدین اور سید عنایت اللہ شاہ ہے، یہ تین رحمہ اللہ یہ تین تھے، اور اس فریق کی طرف سے مولانا محمد علی جلندری، مولانا لال حسین اختر اور مولانا خیر محمد جلندری صاحب، یہ تشریف لے آئے، تین وہ اور تین یہاں تھے، مولانا احمد علی صاحب رحمہ اللہ موجود تھے، خیر بات چل گئی، قاضی صاحب کھڑے ہوئے، قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، قاضی صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے مناظرہ تو ہوگا رحمت اللہ شاہ صاحب کریں گے یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ آپ اپنا مناظر متعین کریں کہ جو مناظر متعین ہوگا نا درود کی بات ہوگی نا، تو درود کی میں ترکیبیں سنوں گا، درود کی تراکیب سنوں گا، اب سارے کام اور قاضی صاحب کو کون ترکیبیں سنائے، قاضی شمس الدین صاحب کو، ان کا وہ رسالہ بھی آپ پڑھے آپ کو اندازہ ہوگا، وہ جو عبد الرسول کی شرح ہے، عبد الرسول کی شرح، یا وہ الہام الباری بخاری کی شرح ہے، وہ آپ دیکھیں ہے بالکل مختصر، لیکن آپ یقین کریں ساری شروعات پڑھ لیں، لیکن پاپے نے جو پتھر نکالا ہے کہیں بھی آپ کو سن لیں، یہ ابھی ان کی ایک بات کا ذکر کروں گا آپ حیران ہو جائیں کہ وہ بات کیسے کرتا ہے مولانا قاضی شمس الدین صاحب، تو خیر کیسے میں ترکیبیں سنوں گا، اب کوئی نہ مناظرہ ہو کوئی ادھر بات ہو کوئی ادھر ہو، قاضی صاحب بیٹھے ہیں بڑے سستی کے ساتھ، اب جو آدمی اسے مناظر متعین کرو میں ترکیبیں سنوں گا، ضرور کی ترکیبیں ہوں گی، تم رحمت اللہ شاہ سے مناظرہ کرنے آئے، جب ان قرآن میں دیکھوں گا، آواز اس سے ذرا پتلا سا تھا، ایک فیصد ان کی ملتی ہے وہ آپ سنیں، اور بہت چہتار کے سر ہے، تو خیر الحمد سارے آپ بیٹھے، مولانا احمد علی صاحب کہے بھائی مناظرے کے لیے اپنا مناظر متعین کرو، گفتگو ہو کدھر ہو نہیں، ایک آدمی اٹھا جو اس میں آیا، اٹھ کر کہتا ہے کہ میں ضرور سنا دیتا ہوں، یہ نہیں پتا تھا ترکیب میں، میں ضرور سنا دیتا ہوں، وہ جلندری تھا یا کون تھا، بہرحال استاد کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بولا، اور وہ کہتے ہیں کہ ضرور تو سنائے گا اور ترکیبیں تیری ماں سنائے گی، خیر وہ دور اچھا تھا، اتنا آج کل جو یہ لوگ بہت زیادہ خراب ہو گیا، یہ دور نہیں تھا، وہ دور کچھ اچھا تھا، وہاں پر جو پھر احمد علی صاحب نے ان سے کوئی نہیں تیار ہوا تھا ان کی طرف سے، پھر مولا احمد علی صاحب ان کا خراب ہو گئے اور اپنے باغ میں چلے گئے، باغ میں چلے گئے، کہتے ہیں کہ آپ نے امت کو ایسے خراب کیا ہے، بات آپ صاف کرتے نہیں، اب یہاں پر بیٹھ کے تم طے کیوں نہیں کرتے، ادھر ادھر تم ان پہ فتوے لگاتے ہو، یہاں پر طے کرو، کوئی بندہ ان کی طرف سے کوئی نہیں تیار، دستار کہتے ہیں خود اندر تھا، یہ تو ان کے پرانی عادت چلی آ رہی ہے، نکھر کا مناظرہ تھا وہ بھی، اور اسی طرح اور بھی مناظرے تھے جو عبد الشکور ترمذی ایک کذاب اعظم ہے, بہت بڑا جھوٹا ہے کذاب, کتنے اتنے جھوٹ لکھے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اصل صورت حال خود تھی اور اس نے سب کو مست کر ڈالا. ہاں بھائی, اور اپنی حالت یہ کہ سیال شریف کی گدی کا مدرس ہے, سیال شریف کی گدی کا, ساری زندگی بزرگوں کے ساتھ رہا اور خدمت کیا کی, دین کی بڑی خدمت وہ یہ ہے کہ جب القرآن کے خلاف کتاب لکھی ہے ہدایت ہے, کیا مدد دین اللہ خوشی. عبد الشکور کیا کون سی دین کی خدمت کی تھی؟ عبد الشکور صاحب عرض کریں گے یا اللہ میری زندگی کی ساری پونجی یہ ہے کہ جواہر القرآن جو تیری توحید بیان کرنے والی تفسیر تھی میں نے اس کے خلاف ایک رسالہ لکھا ہے اور ہدایت الحیران, اور میں نے کہا خبردار جواہر القرآن کوئی نہ پڑھے, اور ساری زندگی کی خدمت یہ ہے, باقی تو سیال والے حیرانی کے پاس مدرس رہا ہوں اور کون کی خدمت ہے, تو اصل خدمت یہ ہدایت الحیران لکھ کے آیا. اللہ فرمائیں گے اس مفتی صاحب کو بغیر حساب کتاب کے لکھ, سمجھ آئیے کہ نہیں, ہاں بغیر حساب کتاب کے داخل کر لوں گا. ہاں بھائی دیکھو اللہ پاک ہدایت نصیب کرنا, یہ لوگ بہت تھی بہت تھی. تو خواجہ خان محمد کا ایک شاعر ہوا ہے, خواجہ خان محمد صاحب ان کا ایک نمبر خصوصی شاعر ہوا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک تو ان کی کرامات لکھی گئی ہیں, اس میں یہ بھی لکھا کہ خواجہ صاحب جو ہیں یہ کرامات مستقل ہیں, خواجہ صاحب جو ہیں پاکستان قبیلہ دیش کو خواجہ صاحب نے روحانی تصرف سے پاکستان سے جڑا دیا. ایسے بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی شرارت کتنے کی, لکھ دیا یہ خواجہ صاحب کی شرارت کی. آج تک پاکستانی فوج کو نہیں مل رہا کہ کون بدماش تھا جس نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کر دیا, اس میں لے کے خواجہ صاحب تھے اور تصرف کیا خواجہ صاحب, روحانی تصرف کر کے خواجہ صاحب نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے جدا کر دیا. دوسرا کارنامہ یہ لکھا ہے کہ خواجہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے بھٹو تھا تو مارشل لا جو پاکستان میں لگے ہیں یہ بھی خواجہ صاحب کے روحانی تصرف کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں خواجہ صاحب کی اولاد کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے جو موجودہ بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ سارا قصور چھوڑا جرم بغاوت ہے. پاکستان کی جمہوریت کو خواجہ صاحب نے ختم کر کے پاس چلا لگائے تصرف کر کے, اور پاکستان کو دو ٹکڑے کر کے بنگلہ دیش ہو گیا, اور یہ پاکستان یہ سارا خواجہ صاحب اب ہمیں مجھے مل رہا ہے. تو کتاب والے نے لکھا اب خواجہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے, وہ جو بھی تھے ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ مت ہم نے جس کی اولاد بھیجی ہے ان کو تو لٹکانا چاہیے کہ نام مراد پاکستان کے پادیوں تم نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا, ماشاء اللہ تم نے لگائے کبھی مشرف کا کبھی کچھ کبھی کچھ. تو کہتے ہیں سارا جہان خواجہ صاحب کے تصرف سے چلتا ہے. اور دوستو بزرگو, ہاں یہ دیوبندی ہے, ان کو کہو نہیں اصلی دیوبندی, اور وہ مجذوب جو جہان میں تصرف کرتے ہیں وہ بڑے خواجہ صاحب کے پاس آتے تھے, فلانے علاقے کی رزق بارش کا انتظام, فلانے علاقے کی رزق بارش کا انتظام, یہ سارا پوری کتاب موجود ہے. اچھا میرے خواجہ, اچھا اور اس طرح اس کا آگے آج کل ایک اور نام بھی ہے اصل میرے مرشد یا میرے, ہاں میرے مرشد اس نام سے ہے کیا آج کل نہیں ہے نا, ہاں میرے خلیل آج کل میرے خلیل کے نام سے چلتی ہے, پہلا جی چند سے کسی اور نام پہ تھا میرے خلیل. اچھا جی وہ میرے خلیل کو پڑھو جو خواجہ خان محمد کا نمبر ہے, اس میں عبد الشکور ترمذی صاحب فرماتے حدثنا مفتی عبد الشکور ترمذی, اس نے بیان کیا کہ میں خواجہ صاحب کے کتب خانے میں گیا, وہاں پر ساری کتابیں سجی ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت تھی. یہ کتاب بڑی تھی اور بالکل اس کی کوئی جلد بھی نہیں تھی, مٹی لگی ہوئی تھی. میں نے پوچھا خواجہ صاحب سے یہ کون سی کتاب ہے اور اس کو جلد کیوں نہیں کرے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو حسین علی کی تلقۃ الاحرام ہے, یہ خواجہ خان محمد کے دسمبر تھا اس نے یہ بات لکھی ہے, جو حسین علی کی تلقۃ الاحرام ہے اور اس کو جلد اس لیے نہیں کرایا کہ کوئی شخص مطالعہ کر کے گمراہ تھا. اور دوستو بزرگو, یہ کوئی شخص مطالعہ کر کے گمراہ نہ ہو. واہ. اور آج کیا کہتے ہیں چیلے, امام آل سنت نمبر شائع کیا اور اس میں کیا لکھا کہ مولانا حسین علی کے مشن کے وارث مولانا سرفراز تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہم تو چلو برداشت کر لیں گے, کیا ہوا بھی آپ نے پڑا ہے شاعر ہوں شیر ہوں, یہ تو ہوتا ہے, وہ بس سمیع العلیم والے مسئلے پہ یہ تو کام ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا حسین علی کا مشن خواجہ صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی کتاب پڑھنا بھی گمراہی ہے, اور اس گمراہی کے بارے کون ہے مولانا سرفراز تھا. پتنی آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اب باہر جا کے کہو کہ توبہ اس نے گستاخی کی ہے, یہ میری بات نہیں ہے. خواجہ نمبر کہتا ہے کہ مولانا حسین علی گمراہی مضل تھا, گمراہ کرنے والا تھا, اور امام آل سنت نمبر کہتا ہے کہ مولانا سرفراز صاحب مولانا حسین علی کے بارے سے. تو مولانا حسین علی کی گمراہی کا وارث کون ہے مولانا سرفراز صاحب؟ اس نے اشارہ کیا. اب کوئی کہے یا تو کہے اپنے دستور جھوٹا تھا, یا کہے کہ خواجہ صوفی تھا. اب بزرگو کوئی تو کہنا پڑے گا. چلو کہتے ہیں کہ چپ دی جائے ہلا کوئی نہیں سکتا. سنو بھائی سنو, ومن اندہ ہوں, اندہ کون سا بتا رہا ہوں؟ رست دیا بکانی یا نہیں. ومن اندہ ہوں اور نیچے لکھے نا, یعنی رست بات اسی طرح بچارا ہندا. پہلی دفعہ میں نے یہ سنا تھا اپنے استاد مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور کہ ہندا رتبی ہے پہلی دفعہ. تو ہم کہتے ہیں استاد جی حوالہ اس کا, دو ہندا رتبی ہے. استاد کہتے ہیں اور حوالے ڈھونڈنے ہیں تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ حوالے ڈھونڈنے ہیں تو کتاب میں جا رہے ہیں, پڑھو نا. ہے ہندا رتبی ہے وہ, وہ تو ذہن بناتے تھے. میں جو بتاتا ہوں آپ اس کو یاد کریں, جب بڑے ہوں گے حوالے مل جائیں گے. تو ابھی اس پر میں نے 25 کے قریب حوالے جمع دیے. یہ زندہ کیا ہے؟ رتبی. یہ مکانیہ نہیں, اور زندہ مکانیہ رہنا کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. سارے اکابر نہیں لکھتے ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, اور وہ ہستیاں جو اس کے پاس رہتی ہیں, جو اس کے پاس رہتی ہیں, مطلب ہے خاص مقام ان کو ملا ہے, مراد فرشتے ہیں, لا يستكبرون, نہیں تکبر کرتے اپنی عبادت سے. کیا مطلب؟ انہیں اپنی ابدیت پہ فخر ہے, ابدیت ان کے لیے مائے آر نہیں. جیسے مشرے کہتا ہے ان کو بندہ کہا تو بے ادبی ہوگی, فرمایا وہ بڑے نہیں بندے, مطلب ہے کہ وہ ابدیت ان کے لیے مائے ناز اور فخر ہے, نہ کہ مائے آر ہے اور گستاخی ہے. بلا یستاطرون, اور نہیں وہ سکتے, اور سکتے بھی کوئی نہیں. یستاطرون کیا مطلب ہے؟ جو عبادت ہے نا, ذکر اذکار وغیرہ تسبیح تحلیل, وہ فرشتوں سے ایسے جاری ہے جیسے آپ سے سانس. کبھی سنا ہے کہ میں سانس لے کر تھک گیا ہوں؟ جیسے سانس لینے میں دقت نہیں, تھکاوٹ نہیں, ان کے لیے حفاظت بھی اسی منزلے پر ہے. کیوں کہ تیرے کے لیے عبادت اس لیے مشکل ہے کہ اندر ہمارے ایک حضرت آتی ہے. او بزرگو, انسان کے لیے عبادت تھوڑی مشکل بنتی ہے کہ اندر کا حضرت صاف نہیں کرنے دیتا. وہ خواہش جو ہے نفس وہ نہیں کرنے دیتا, وہ دوسرے پاس کھینچتا ہے. لیکن فرشتوں میں حضرت صاحب ہے ہی نہیں, اس لیے ان کے لیے عبادت کرنا وہ تھکاوٹ کا باعث نہیں. اس لیے جس کا شیطان غالب ہوتا ہے وہ بیچارہ دوران نفس نہیں, شیطان رکھتا سنے نہیں, سننا نہیں ہے. تو وہ ابھی بھی ایک سو ہو رہا ہے. ہاں بھی چلو باہر آ. اب دیکھو لا یستحسرون, یہ حسیر سے ہے. یستحسرون حسیر کا معنی ہے ہو بل بغیر المنقطع بالحیا. حسیر کہتے ہیں اس اونٹ کو جو وہ کام کرتے کرتے تھک گیا ہو, لمبا کام کر کے تھک گیا ہو. اللہ فرماتے ہیں وہ تھکتے بالکل نہیں ہیں, سستی بھی نہیں کرتے. جو سب سے فرشتوں کو اباسیاں بھی نہیں آندیاں, جمائیاں بھی نہیں لیتے, انگڑائیاں بھی نہیں لیتے, وہ نہیں کرتے عبادت سے. ہاں بھائی یسبحون اللیل والنہار, بلکہ لگے ہیں تسبیحوں میں اللیل شب و روز. لا یفترون اور چھٹی بھی نہیں کرتے, ذرا بھی سستی نہیں کرتے. اس تسبیح میں ام اتخذوا آلہتم من الارض, بلکہ یہاں بے معنی پل ہے, مانا کرو گے پل کے بزرگوں نے بنا لیے زمین سے آلیہ. من الارض زمین سے آلیہ, یہ ہم ینشرون, کیا وہ زمین والے آلیہ جان ڈال سکتے ہیں؟ جان ڈال سکتے ہیں کیا مطلب؟ ان بزرگوں نے زمین سے آلیہ بنائے. من الارض کے دو معنی ہیں, من جنس الارض, جن سے عرض سے, یا فوکل عرض سے, زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق. اس جسم سے الہ بنائے, جن سے عرض کے الہ دیے. ہندو جو ہے نا, ہندو دیوتا جو پوچھتے ہیں, اصل تصور تو عبادت ملائکہ والا ہے, لیکن ہندوؤں میں سانپ کی بھی پوجا ہوتی ہے. بزرگو تم تو کہتے ہیں ناگ پرستش, ناگ خاص قسم کے ناگ ہیں, ہاں بڑے بڑے, اس کی پوجا کرتا ہے ہندو. حتیٰ کہ ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے جو شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے, شرمگاہ کو بھی الہ سمجھتا ہے. گائے, گاؤ ماتا, پرشاد, اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہندو پوجتا ہے. من الارض, اور اسی طرح مشرکین عرب تھے, انہوں نے بھی من الارض میں جنس الارض بلا بنا رکھتے تھے. اور جنس الارض تو انسان بھی تو مٹی سے پیدا ہوا ہے, یا اس کی مورتیاں اس سے بنی تھی جس کو انہوں نے قبلہ بناتا, یا زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ان کو بھی ادا بنایا ہے. ہم جم شرون نشر سے متعلق جان ڈالنا مراد ہے. علامہ نصفی نے زبردست بات لکھی, فرماتا ہے علامہ نصفی رحمہ اللہ, کہتا ہے کہ لئن العاجز عنہ لا یصح ان یکون الہن, جو انشار سے عاجز ہے, جان ڈالنے سے عاجز ہے, وہ الہ نہیں بن سکتا. بزرگوں جو جان نہیں ڈال سکتا, چپ سے جان چھوٹے گی تو نہیں, بولو جلدی ختم کرے سورت کو, یہ نشاط سورت ختم کر دیجیے ان شاء اللہ. یہ نشار انشار ہے لئن العاجز عنہ لا یتو ان یکون الہا، جو عاجز ہے انشار سے وہ الہ نہیں بن سکتا، لو کان فیما آلہۃ، اگر ہوتے فیہما بیچ آسمان و زمین کے آلہۃ کئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے لفاسا جاتا تو درم پرم ہو جاتے زمین آسمان، سبحان اللہ عظم الفساد سے پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ عظم الفساد سے پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ زمین آسمان جو موجود ہیں اور قائم ہیں سبحان اللہ ہے، وہ اس تقریر سے ثابت ہوا، سبحان اللہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، رب العرش رب عرش کا، اما یصفون اللہ وہ باتیں جو دوسرے بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ یہ جو ہے لو کان فیما آلہۃن، اس کی تقریر بڑی ہوتی، اس کی متکلمین نے 10 تقریریں خاص کی اور 2 عام 12 تقریریں، کتنی تقریریں 12، 6 عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اور آپ نے پڑھی ہے، جس برہان کا نام کیا ہے، برہان تمانو، شاباش برہان تمانو، یہ بہت شراط آج میں پڑھی تھی، آتی ہے یا نہیں آتی، یہاں تو کوئی ضرورت ہے، جس کی دوستوں بزرگوں 12 تقریریں، 12 میرا خیال ہے اس کو بھی لے جائے مسئلہ الہ، ایک تقریر کرتا ہوں جو بالکل گڑیا کی تقریر ہے، وہ متکلمین بیچارے ریت چھان چھان کے مر گئے اور چلے گئے ادھر ادھر بنا کے خدا کی توحید کو اور مشکل کر دیا، تمانو اب کیا سمجھے، تمانو تمانو میں خود بھی تمانو کا شکار ہو گیا، تو وہاں پر اشکال گڑیا نے مسئلہ سمجھایا، خدا کی قسم جو دلیل تمانو گڑیا جاہل نے بیان کی ہے اور اس آیت کی تشریح کی ہے، متکلمین کو ہوا ہی نہیں لگی، گڑیا چرخا تاس رہی، چرخا سمجھتی ہو کہ نہیں، چرخا تاس رہی اور ایک چند گزرا، اتنے کہا خالہ جی بتاؤ یہ ساری زندگی چرخا کاٹتی رہی ہے یا خدا کی توحید کو بھی کچھ پہچانا ہے، سمجھو سمجھو، اس گڑیا نے کہا بیٹا میں نے خدا کو پہچان لیا، اس کی توحید کو بھی پہچانا اور چرخے سے پہچانا ہے، کہا کیسے، کہتا ہے یہ چرخا چلا رہی ہوں، یوں پھر رہا ہے، یہ ایک ہاتھ میں ہے، اگر کوئی دوسرا بیٹھ جائے ساتھ اور وہ بھی اس چرخے میں ہاتھ ڈالے تو چرخا ٹوٹ جائے گا، لفا سا جاتا، نہیں سمجھے، دوسرا ہاتھ بھی اس چرخے میں آ جائے یہ چرخا ٹوٹ جائے گا، اسی سے میں سمجھ گئی کہ ایک چرخا دو ہاتھوں میں نہیں چل سکتا تو 14 سمجھ کی کائنات والا چرخا بھی دو ہاتھوں میں نہیں چل سکتا، کوئی بات قرآن نے بیان کی، لو کا نبی ہما آلیہ واؤ بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی، کہاں گئی آپ کی خراب گائے بچرا مواقع بچرا مقاصد سکرے سکرے منطقی سر پھرے وہ ادھر ادھر اے کیا ہو رہا ہے کیا، سب نے کنڈی نے سب پہ رمبہ نہ کر دیا اور سب کو ختم کر کے، بڑھیا نے عجیب بات کی، اگر ایک چرخا میں دو ہاتھ آ جائیں وہ چرخا ٹوٹ جائے گا اور 14 طبق کی کائنات میں دو متصرف ہوں، لفاسا دھاتا، ایمان سے بتائیں ایسی تقریر کبھی سنی ہے، بڑھیا نے جو کی ہے زبردست تقریر، میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھی، کسی کتاب جو متکلمین والے بزرگ ہیں کوئی بھی اس طرح نہیں دے سکا، کیسی آسان، میں اب تفسیر میں مجھے یہی پسند ہے کنڈلی والی بات اور کسی پر میں آئے اس کی تفسیر کر کے آگے جا رہا ہوں، وقت ہوا تو ان شاء اللہ مسئلہ الہ میں لے آئیں گے وہ برہان نمازوں سے آئے گا, اس کے سارے ٹکڑے ٹکڑے تقریریں ساری لے آئیں گے. اشکال جواب, اجازت ہے نا آگے چلنے کی؟ لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, سوچ بھی دو, لفسدتا گرم گرم ہو جاتا نظام. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش کا, اما یسفون لا یسأل عما یفعل, واہ لا یسأل عما